Jako, że z większością z Państwa znamy się osobiście, to tym chętniej potwierdzimy to w formie piosenki. Całe S1, ręce do góry. Ręce do góry. Cały Szczecin teraz ręce do góry. Wczoraj byłem w sklepie, jak zwykle kupowałem coś tam. Zala dostała kobiecina prosta jak rozmowa, którą wiodłem z nią do czasu, gdy w mojej głowie pomysł powstał. I gdy ona powiedziała o skład 40. Ja oparłem dobrze znowu panią widzieć. Proszę pani, ona zdziwiona. Jak to? My się w końcu znamy? Owszem, dlaczego mielibyśmy się nie znać? Dzieli nas tylko ta lata i to, że każdy z nas boi się odezwać. Jeszcze te 40 lat, płeć, kolor włosów, to jeszcze nie jest taka beznadziejna sprawa. Znamy się, przestańmy udawać. Proszę pani, mieszkamy na tym samym świecie. My ofiary sztucznych granic. Oglądamy te same wiadomości, mówimy tym samym językiem. Kurwiamy się na tą samą politykę. Może nawet wyrzucamy śmieci w tym samym sypie. To jest mało, droga pani, odrzućmy zaszczerkowość. My się znamy, wystarczy tylko ruszyć głową. My się skąd znamy, tak? Znamy się całkiem nieźle, choć ze sobą nie rozmawiamy. Dobrze mówi się w BZ, choć jest nas na tym siedzi całkiem spory grono. Nie wiemy nawet jak głęboka jest nasza znajomość. My się skąd znamy, tak? Znamy się całkiem nieźle, choć ze sobą. Dobrze mówi się w PZ, choć jest nas na tym siedzi całkiem spory grono. Nie wiemy nawet jak głęboka jest nasza znajomość. Więc jestem łoną, a jak pani się nazywa? Maria. Och Mario, powiedz, nie jesteś szczęśliwa. To nie jest tak, że znam cię tylko ja. To dla ciebie Santana nagram. Ciebie ekspedientki super samo. My się wszyscy znamy, jesteśmy z tego samego klanu. Ludzi świadomych, że świat składa się ze znajomych. Czemu nasz kontakt ma być ograniczony? Czemu sąsiedzi odgadzają się od siebie tacą? A jedyny moment, gdy się widzą, to ty ze sobą walczą. Czemu kontakty międzyludzkie kojarzone są z niebezpieczeństwem? Moja Mario, jesteśmy rodzeństwem. Moje serce może wszystkich ludzi zmieścić. Ona mi przerywa. Patrz pan te 3.40. Ona mi przerywa. Patrz pan te 3.40. Ona mi przerywa. Patrz pan te. Hej! My się skąd znamy? Tak, znamy się całkiem nieźle. Chodź ze sobą nie rozmawiamy. Dobrze mówi się w PZ, choć jest nas na tym świecie całkiem spory grono. Nie wiemy nawet jak głęboka jest nasza znajomość. My się znamy? Tak, znamy się całkiem nieźle. Chodź ze sobą nie rozmawiamy. Dobrze mówi się w PZ, choć jest nas na tym świecie całkiem spory grono. Nie wiemy nawet jak głęboka jest nasza znajoma. Wasze zdrowie. Słuchajcie, koncerty hip-hopowe mają ogólnie to do siebie, że raz na jakiś czas prosimy o zrobienie hałasu. Dlatego teraz jeszcze raz poprosimy wszystkich w S1 o zrobienie hałasu. Ale to wcale nie jest normalny hip-hopowy koncert. Słuchają nas również miliony słuchaczy przy radioodbiornikach. Dlatego teraz my będziemy cicho, a słuchacze przy radioodbiornikach będą robić hałas. Wszyscy przy radioodbiornikach robią hałas! Ha! To było świetne. Dzięki. Doskonale. Dziękujemy za pomoc. Świat.